Kapitola 22. Dopis Julesa Verna. Zprávu Julesa Verna, nalezenou v jeskyni soch, cituji v přesném překladu podle opisu, uveřejněného ve zprávách Francouzské akademie. Originál je T.Č. Nedostupný jako jeden z exponátů připravované výstavy o výsledcích expedice. Důvěryhodnost pánů akademiků však vylučuje sama o sobě jakékoliv pochyby o doslovném znění použitého textu. Poznámka redakce. Tuto zprávu sepisuji já, makléř pařížské burzy, Jules Verne, při zdravém rozumu a neporušených smyslech, ač by se čtenáři, jak připouštím, mohla zdát až příliš fantastickou. Budiš mi uklidněním, že dovedeli prozřetelnost kohokoliv na toto místo dříve, než čas zničí moje zápisky, třeba jsou na dobrém a trvanlivém papíře, bude mít se vší pravděpodobností možnost nalézt totéž, co já i můj průvodce, věrný a statečný Hans Bielke, těžce oddechující v trýzni neznámé a podivné choroby několik kroků ode mne. Já sám pociťuji horečku, avšak spíše horečku z rozčilení, ženoucího krev od srdce do tváří a rozpalujícího obrazotvornost dosud chladného a spíše k matematickým a národohospodářským vědám tíhnoucího ducha, jak se sluší na makléře a budoucího kéž mě dobrotivý Bůh uchrání toho osudu, jenž se tolik zamlouvá celé mé rodině, ba i milování hodného Norině, bankéře, či dokonce rejdaře. Cár pergamenu nalezený v amienské knihovně a podepsaný runovým písmem Arnem Saknussemem, který jsem až dosud považoval nejspíše za dobrý, byť poněkud pracný žert nějakého nezbedného studenta skandinávských jazyků či historie, mne v okamžiku romantického poblouznění dovedl až sem, k podzemnímu jezeru nedaleko hory Sneffelsu, zmáčeného potem hrůzy i ledovými vlnami Severního moře, s šatem roztrhaným úlomky skal a divoce rozcuchanými vousy. Opravdu, podobám se spíše pirátu nebo o něm podivuhodným banditům ze zříceniny Kolossea, popisovaným autorem hraběte Monte Cristo, než uhlazenému a vždy důvěru vzbuzujícímu finančníkovi. Leč nebudu se rozptylovat subjektivními náladami a pocity. Můj domorodý průvodce je příliš nutkavou připomínkou nezbytného návratu. Čím dříve k němu dojde, tím lépe. Bude mi veslovat několik nekonečných mil až do stapy, či dokonce až do Budíru, tentokrát bez pomoci silných svalů zkušeného rybáře a lodníka. Lituji, že nejsem spisovatelem, nepovažuji totiž své dosavadní pokusy o divadelní hříčky za dostatečný důvod, abych se tak nazýval, spokojím se tedy jen s vylíčením prosté skutečnosti, samé o sobě však dostatečně podivuhodné. Zmíněný pergamen Arna Saknussema mne přivedl na Island nevelkou odbočkou ze skandinávské cesty. Cíl a důvod svého zájezdu na Island jsem neprozradil ani příteli Hignardovi, proč se konečně zbytečně zesměšňovat bláhovostmi právě v kruhu rodiny, kde výsměch bývá nejtrvalejší a nejhůře vyhladitelný. Sestoupil jsem přesně podle návodu komínem nazývaným zdejším obyvatelstvem díra svatého Patrika, k němuž se váže celá řada bláhových pověr, nalezl jsem však jen několik podivných figur ve skále, zhotovených vkládáním kovového plechu nebo drátu. Představovaly jakési podivné kresby ptáků a primitivně vyvedené postavičky, připomínající kostry. Cesta se však posléze ztratila a jediným výtěžkem kromě nálezu oblázků ve skalní stěně byl kus zlomeného meče a znamenitě hlazené kamenné kladivo, pocházející zřejmě z velmi dávné doby. Rozhodl jsem se původně odevzdat oba nálezy muzeu v Nantes, leží teď přede mnou, právě tak jako kus kovu jednoho z ptáků, který se podařilo po dlouhé a svízelné práci odlomit Hansovi a který teď chová ve svém batohu, zanedlouho jej však hodím do moře. Čtenář, nalezne-li se jaký, pochopí brzy proč. Můj průvodce, mlčenlivý, avšak chytrý a překvapivě vzdělaný domorodec Hans Bielke, mi po jistém zdráhání prozradil, že zná jakýsi vchod do podzemních jeskyní, kterým snad dospějeme ke kýženému cíli snáze a rychleji než dírou svatého Patrika. Nalezl jej náhodně při rybolovu. Druhý den jsme již byli s vypůjčeným člunem na místě. Hans najal úmyslně co nejmenší loďku, takže postačilo zatěžkat ji kameny tak, aby se ponořila téměř po okraj a ulehnout na dno, abychom propluli, odstrkujíce se dlaněmi o skalní klenbu, klikatým tunelem až k podzemnímu jezírku, kde píši tuto zprávu a kam ji také ukryji. Varuji tě, čtenáři, nechoď dále. V hloubi jeskyně asi 200 kroků na jih jsou skryty zázraky, obrazy podivuhodných strojů, podobající se poněkud fotografiím, avšak daleko dokonalejší, živé a pohybující se. Kdo ví, jaký neznámý kmen zanechal zde, v hlubinách Islandu, svědectví o své technické vyspělosti, za niž lidstvo až dosud marně bojuje. Snad Atlantové, obyvatelé záhadné říše, líčené Platónem v dialozích Critias a Timaios. Nevím, avšak nikdo z vědců ani snílků, umísťujících rozkvétající říši Atlantů do Azovského moře, na Kanárské ostrovy, do Andalusie, Maroka, africké Nigérie, nebo dokonce na Špicberky, nepomyslel na pustý sopečný Island. A vskutku, daleko spíše by bylo možno hledat sídla šťastného věku Atlantů v oázách kdysi dávno úrodné Sahary, jak dokazuje vážený učenec profesor Berlioz z Lyonské univerzity, než zde, kde skoupá příroda sotva umožňuje svým dětem zachování holého života. Snad spíše jakýsi tajuplný vládce zemských hlubin, světu vzdálený a neznámý génius, tu vytvářel po léta díla nesmírné dokonalosti a důmyslu, která nepřipsal dosud málo probudilému lidskému pokolení. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že tento tvůrce může stejně snadno létat vzduchem jako plout pod hladinou moře nebo projíždět neobyčejnou a neslýchanou rychlostí po pevné zemi. Pán světa. Dobyvatel. Nuže ty, návštěvníku a čtenáři těchto listů, v němž jsem snad nevolky vzbudil svými slovy zvědavost a žádostivost po dosud nepoznaném, rozvažuj. Jsi na prahu objevů, které vybaví lidstvo nesmírnou mocí, budou-li ovšem našimi učenci bystře rozluštěny, nebo je uvrhnou do strašlivých válečných bět. Podivuhodné stroje mohou sloužit právě tak klidnému životu a probádání dosud neznámých končin země koule jako svrhování strašných granátů a min na města a chrámy. Nevím, z jakého desetiletí či století jsi. Možná, že už nad světem konečně zavlála vlajka volnosti, rovnosti a bratrství, že válečné koráby jsou už dávno potopeny a děla rozlita ve zvony a pluhy. Pak jdi dále a otevři lidstvu pokladnici, kterou jsem se neodvážil otevřít já v letech chmurných mraků hrozící války. 25. července 1861. Jules Verne, Hans Bielke. Pans. Přečetl jsem a přeložil tato slova svému průvodci a druhovi Hansu Bielkemu, jehož stav se hodinu od hodiny zhoršuje. Sýpaje a stěžka oddychuje, odpřisáhl právě tak jako já, že se nikdo nikdy nedoví, co jsme v této jeskyni spatřili. Na důkaz toho připojil i on svůj podpis. Nezbývá nám než zbavit se všech stop našeho pobytu, kovu, meče i kladiva, zničit veškeré poznámky v denících a pak, ať rozhodne prozřetelnost.